zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Kom even bij me liggen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nachtzuster van Doe Maar was dat. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt bellen en je legt je vraag voor aan alle mensen die aan het luisteren zijn. En gelukkig is er dan meestal wel iemand met verstand van zaken die ook belt. 0800-1121. John, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hi. Ik wil een vraagje. Als ik... Normaal gesproken, ik ben niet zo'n grote, goede eter. Ik eet altijd vrij onregelmatig. Maar als vrouwtje lief ineens heel iets lekkers gaat klaarmaken, iets specifiek ook echt lekker in, eet ik heel veel daarvan. En dan heb ik altijd heel kort daarna altijd weer honger. Hoe ken dat? Het is juist bij lekker eten krijg je sneller honger. Oh, maar wat beschouw jij dan als lekker? Ja, macaroni zo, met zelfgemaakte macaroni, met ook champignons, eet ik alles erbij. En dat vind ik zo lekker, maar eet ik gigantisch bord op en kort daarna krijg ik gewoon weer honger. Oh. Ik vind het zoveel zo wat, dat snap je niet. Ik zit even na te denken, want macaroni zou toch goed moeten vullen en dat moet je toch ook best wel even vol van zitten. Maar ja, precies. Ben je al een keer bij de dokter geweest, John? Maar misschien heb je wel een macaroni-lintworm. Een spaghettiwurm. Ja, maar dat vind ik zo huis van aardig, toch? Dat is de laatste jaar, twee jaar, heb ik dat. Oh, daarvoor had je het en niet? Ik vind het honger. Nee. Hmm. Nee. En als je iets... Ik eigenaardig, maar zeg meer. En als je een halve kilo spruitjes eet? Nee, dan lust je niet, alsjeblieft niet. Nee, dan zit je dus vol. Dan zit je na twee spruitjes vol. Ja, maar ik zie dan de hoeveelheid gewoon. Weet je wel, als je het niet lekker vindt, dan eet ik misschien wel minder. Maar dan duurt het ook langer weer van de honger. Dat is eigenaardig. Want tegenovergestelde is het dus. Ja. Ja, want je zou veel, als je veel gegeten hebt, zou je vol moeten zitten. Maar het zijn... Ja, precies. Ja, je hebt natuurlijk ook dingen die gewoon niet vullen. Dus bepaalde junkfood dingen waar je gewoon weer... Of van de Chinees. Ja. De mensen hebben ook meteen... Zodat het daar ligt misschien. Hmm. Ja, pasta is wel zwaar, hè? Ja, dat zou toch moeten vullen. Ja, dus. Nou, oké dan. 0800-1121. Wie weet heeft er iemand er een theorie over, John. Dankjewel, hè? Oké, dankjewel. Doei. Hoi. René. Goedenavond. Hi. Hi, ik zit met een dringende vraag. Een dringende vraag ook nog, ja. Ja, eigenlijk best wel dringend. Ik ben disjongen van internetradio, dus van Twist FM. Ja. En wij betalen daar Buma-Sina. Ja. Net zoals iedereen dat betaalt. En jullie betalen het ook. Ja. We hebben ook een YouTube-kanaal. Ja. En als wij daarop willen streamen, video's willen neerzetten, wordt het geblokkeerd in verband met de rechten. Ja, want je mag niet zomaar muziek via YouTube van anderen gebruiken. Ja. Ja, en dat snap ik nog niet, want we betalen geld. We betalen dus Buma-Sina voor die rechten. Dus we betalen al. Dus waarom blokkeert YouTube onze materie, onze muziek? We betalen Buma-Sina. Wacht even hoor, want jij zegt, jij wilt dus via YouTube wil je streamen met het internetstation. Ja. Ja. We betalen die rechten al dus. Dat is het vreemde ervan. Ja, nou ja, nee. Maar jij betaalt rechten om via internet op jouw station die muziek te draaien. Maar dat wil niet zeggen dat jij die muziek dan op YouTube mag zetten. Wij betalen toch nou de onkosten of de kosten wat de artiest recht op hebben. Dat is de hele Fumacina. Ja, maar waar de artiesten recht op hebben, omdat ze gedraaid worden bij een lokaal of bij een internetstation. Maar YouTube is weer een andere. Het is weer een ander kanaal. Maar er is wel een verhaal achter. Ik heb het me ooit uit laten leggen. Maar gelukkig ben ik dat ook totaal weer vergeten. Dus we hopen dat er iemand zit te luisteren die het precies weet. Dus internetstation via YouTube. Prima. Ik ga proberen om het uit te zoeken, René. Dankjewel. Jij dankjewel. Ook bedankt, hè. Dag. Bye. Doei. Bye. Maria. Ja. Jaren geleden kocht ik een zuivelproduct en ja. Dat heette Umer. Ja. Ik zie hem nooit meer in de winkel. Is het product nou van de markt of is het van naam veranderd? Wat was het ook alweer? Was het een soort yoghurt? Een soort, ja. Maar veel dikker. Ja, het is een soort hang-up, denk ik. Ja. Ik heb hoe lang is het geleden dat je het voor het laatst gegeten hebt? Nou, wel een paar jaar terug. De Umer, ja. Nooit meer wat over gehoord. Is niet hip meer, nee. Zeker. 0800-1121. Ik hoop dat iemand het weet, Maria. We gaan het proberen. Fijn, dank u. Oké, dag Maria. Ik kan nu ophangen, hè? Ja, ik denk dat je dat kan. Ja. Dag. Het is gelukt. Gelukkig maar. Darvish. Hallo. Hallo. Goedenavond. Goedenacht. Goedemorgen. Goedenacht, morgen, avond. Ik ben al jaren op zoek naar een antwoord voor een vraag. Waarom heb je in zo'n klein land zoveel politieke partijen en elke partij vertegenwoordigt een heel kleine groep? En ik ben van mening dat dat zorgt voor eigenlijk meer, verdeeldheid in de samenleving. Ja. Dat vind ik echt absurd. Ik ben van mening geloof, leeftijd, het geslacht of je afkomst. We moeten gewoon al die partijen die hiermee te maken hebben, moeten we afschaffen. Het moet alleen maar gaan om je politieke motieven. Oh. En ik snap het echt niet. Ik snap het niet dat in zo'n samenleving als Nederland, die zoveel voorloopt met zoveel dingen, dat ze zo achterlopen met politieke partijen. Achterlopen? Ik vind het eigenlijk een soort. Ik vind het achterlopen. Ik vind dat je, zeg maar, in een land dat je zoveel mag, hoef je niet voor elke kleine groep een vertegenwoordiger te hebben. Je moet het gewoon juist van die grote partijen hebben die ook wat te zeggen hebben. Oh. Dat is mijn mening. Ik vraag me af wat is de toegevoegde waarde van al die kleine partijen. Maar is het niet gewoon. Kijk, Nederland is natuurlijk een klein land. En daardoor zijn er ook overzichtelijke vraagstukken. Want in Amerika bijvoorbeeld is zo groot. Daar kun je gewoon niet beginnen aan allemaal kleine vraagstukken behandelen in één politieke partij. Dus die hebben maar twee partijen. Drie. Ja, maar vind, nou ja, ja. Nou. Nou, ik zit met het woord integratie. Hè? Als je het over integratie hebt, dan moet je het ook in de politiek doen. Mm-hmm. Als je, zeg maar, voor een, als je DENK hebt, en de andere kant, als je nog een, zeg maar, een christenpartij hebt, of als je, weet ik veel, als je PvdA hebt, dat wil zeggen dat, dat er totaal geen sprake van integratie is. Er zijn gewoon heel veel, zeg maar, hokjes. Ja. Iedereen wordt in een hokje gestopt. Juist in politiek moet je dit soort, uit die hokjes stappen. Je moet juist naar heel andere belangen kijken dan alleen maar. Ja, je moet naar de toekomst kijken. En ja. dat lukt niet, want ik zal even een voorbeeld geven. Ja. Ik ben zelf. Maar ik ben van mening. Ik ben zelf gelovig opgevoed. Mm-hmm. Ik ben van mening dat. Met alle respect voor mensen die geloven. En geloofszorg, het is. Je blijft altijd in het verleden. Oh. En als je politieke partijen hebt die. Uit geloof gaan, die blijven gewoon in het verleden. Die gaan niet met de tijd mee. Oh. En juist politiek moet met de tijd mee. Mm-hmm. En dat geldt voor alle geloven. Maar welke twee dat partijen zouden we dan overhouden? Welke partijen? Nou, ik ben van mening, we moeten 6 partijen overhouden. Oh ja. 3 partijen drie partijen in het kabinet en 3 partijen in oppositie. Oh. En dan heb je ook een brede, zeg maar, meer dan dit lijkt me, liever 4, maar ik denk dat 4 moeilijk wordt. Ik hou het bij 6. Maar niet van al die kleine partijen. Ik hoor iets van 39. En dan denk ik, nou, kom op, hoe kan je dan in de samenleving mensen bij elkaar brengen, terwijl je, zeg maar, zoveel politieke partijen hebt? Maar ja, dan zijn er dus toch weer mensen die zeggen, ja, maar dan worden wij niet gehoord, dus we willen toch een aparte partij voor de ouderen of voor de dieren. Juist, daar gaat het om. Als je niet gehoord wordt, dan moet je samen met andere mensen gaan praten om gehoord te worden. Niet meteen een andere partij beginnen. Dan juist moet je zien, is er een partij waar ik mee kan gaan doen dat ik gehoord word. Want als je klein bent, bereik je ook niet veel. Dus je kunt maar beter in een partij gaan waar je ook leert te delen. Leert, zeg maar, samen te werken. Ja. Het is gewoon geven en nemen. Anders blijf je alleen maar in die kleine kring je eigen belangen vasthouden. Leer je niet breed te denken. Ik vind een mooie gedachte, Darvis. Ik zeg 0800-1121 als iemand weet waarom we eigenlijk zoveel kleine partijen hebben. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Fijne avond. Dag. Dag. En de oplossing ook al erbij gegeven, dus ook handig. Jan? Astrid? Ja? Ja, sorry. Ja, nee. Je spreekt met Jan Koen uit Gouda. Ja. Ik ben blind. Maar dat doet even niet toe. Oh. Ik heb een vraag over geld. Ja. Als ik naar de bank toe ga en ik vraag muntjes van 1 euro, van 2 euro, van 50 cent. Perfect. Maar ik vraag muntjes. Ja. Dan moet ik bankkosten gaan betalen. Ja. Bij de ene bank is het 3% en bij de andere bank is het 5%. Ja. Ja. Dus ik krijg van 1 euro krijg ik 97 cent. En van de andere krijg ik 97 cent. Ja. Ja? Ja. Nou, dan ga ik naar een supermarkt. Ja. Ja. En daar staat een prijs van, je betaalt 1,91 euro. Ja. Ja. Voor een appel, bij wijze van spreken. Ja. Prima. Nou, dan betaal je dat. Maar denk jij dan betaal je met een muntje van 2 euro. Ja, en dan denk je dat je dan 9 cent terugkrijgt. Ja. Ja, maar die krijg je niet terug. Nee. Ja, dus ergens is helemaal niet goed aan de hand. Begrijp je? Maar je hebt meegekregen dat we de 1 en de 2 cent hebben afgeschaft, hè? Ja, dat ze nooit moeten invoeren. Nou ja, ze moeten natuurlijk de prijzen in de supermarkt zo maken dat ze allemaal op 5 afgerond zijn. Ja, natuurlijk, op 5 of 0. Maar dan kopen we het niet meer. Want we kopen het niet als het 2 euro is en wel als het 1,99 euro is. Omdat je denkt dat je er met 1 cent... Het klinkt veel goedkoper. 1 euro zoveel klinkt goedkoper dan 2 euro. Ja, maar goed. Maar dan moet je er 3 kopen. Ja. Nee, ja. Maar mogen de banken bankkosten rekenen over het geld dat je op wilt nemen? En dus als ik bij een bank ben en ik vraag, geef mij 1 euro of weet ik wel, geef mij 10 muntjes van 1 euro, ja. Dan krijg je dus 5% of 3% minder. Ja. Ja. En mag dat? Is dat letterlijk? Als ik geld stort, dan zeggen ze oké, dankjewel. Dan betalen ze mij niet 3 euro of 3% meer. Nee. Ja? Dus dat is misschien een vraag voor Ruben. Ja, of voor iemand anders die het antwoord weet. Ja, of ja. Vraag het van de zalm, vind je. Die weet overal een antwoord op. 0800-1121. Oké. We gaan het proberen, Jan. Dankjewel, meis. Jij ook bedankt. Dag. I'd like to make another withdrawal. Again? Yeah, again. Well, as you know by now, there is a substantial penalty for early withdrawal. She knows I love her, knows how I need her, she knows I really care. I can't afford her, I should have taught her, I ain't no billionaire. Gotta get her to understand, soon the world will be dry. Going to the bank. She got me. Going to the bank. She Ze hebben gewoon een woordenboek opengeslagen en zagen daar het woord Commodores staan. Of Commodore. En toen hebben ze besloten zich zo te noemen. De Commodores en Going to the Bank was dat. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je John kunt vertellen hoe het toch kan dat hij zo snel na het eten weer honger heeft. En dan vooral als hij iets lekkers eet. Dus op zich al best wel veel gegeten heeft. 0800-1121. René, die werkt bij een internetradiostation. Zij betalen Buma Sena-rechten. En als ze dan dingen op YouTube willen streamen, dan kan dat niet. Want je kan niet weer muziek op YouTube zetten, terwijl ze er toch voor betalen, denkt hij. Hoe zit dat? Maria wil weten waar het zuivelproduct Umer gebleven is. En Darvish wil weten waarom we in Nederland zoveel kleine partijen hebben, terwijl grotere partijen veel effectiever zijn. En Jan Koen uit Gouda, die wil vragen of het wel mag dat de banken geld vragen als je, geld in muntgeld op wilt nemen in plaats van briefjes. 0800-1121. Ook als jij een vraag wilt stellen waar dan hopelijk weer iemand antwoord op geeft. Kees? Hallo. Hallo. Ja, het was wel erg jaren 80, die muziek. Geweldig. Maar goed. Ja. Ja, nee, maar de Commodores, die ken was ik eigenlijk jaren vooral 70? Van... Ja, daarom. Deze? Ik bedoel, het was meer, veel meer funky. En nou, maar dit was echt jaren 80. Was Going to the Bank was al jaren 80? Oh, dan was het ook... Nou, goed. Denk ik, hoor. Maar, nou goed. Dus even een zijlijntje. Nee, maar die man die over de meer of juist minder partijenstelsel belde, dat vond ik wel intrigerend. Want volgens mij is het juist de kracht van Nederland dat we meer partijen hebben. Maar goed, dat is mijn... Maar wat is dan de kracht daarvan? Nou, de nuancering, zeg maar. Ik bedoel, als je maar twee partijen hebt, mm-hmm, dan krijg je zoiets als in Amerika en Engeland. En dat is allemaal ellende. Ik bedoel, dat is of het een of het ander. Ik bedoel, behoorlijk ongenuanceerd vind ik dat, maar goed. Ja, je krijgt misschien intern dan ook weer meer oneenigheid. Nou ja, precies. Omdat je kernwaarden dan hetzelfde moeten zijn, maar je natuurlijk ook de kleinere dingen onderneemt. Nee, maar ik bedoel, wij hebben hier allemaal lullig partijtjes, Partij voor de Dieren en het Forum voor Democratie en zo. Noem het maar lullig. Nou ja, ik vind het best kinderachtig. Maar het heeft wel zijn waarde. Ik bedoel, iedereen kan dus gewoon zijn deel inbrengen. En uiteindelijk moet je er ook samen uitkomen. Ik bedoel, ik snap het punt niet helemaal wat er ingebracht werd. Van, ja, dan kun je makkelijker... maar ik bedoel, nu moet je juist onderhandelen, weet je wel. Ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat nu Nederland binnen zijn... nou ja, Nederland is al een klein land. Jij vergelijkt het al met... met Amerika, dat is natuurlijk ongelooflijk veel groter. Ik bedoel, dat kun je ook niet vergelijken. Maar ik denk dat Amerika gezegend zou zijn met meer partijen. Dat je daar gewoon ook meer moet onderhandelen. Ja, maar goed, dat is gewoon mijn... ik denk als je hier twee partijen overhoudt, wat krijg je dan? De VVD en ja, meer van rechts? Hij had het over 6 partijen, hè? Ja, oké, 6. Nou ja, maar goed, dan zit je er alweer tussenin, weet je wel. Ja, het lijkt mij best wel handig. Alleen ik dacht inderdaad met hem, dacht ik, dan heb je veel minder discussies. Want er zijn 6 partijen die heel duidelijk ergens voor staan. 3 partijen in de regering en 3... Nou, ik vond het wel mooi gevonden. Ja, maar nu ik jou zo hoor, denk ik inderdaad ook. Ja, dan heb je de oneenigheid die je nu tussen alle partijen hebt, heb je dan gewoon binnen de partijen. Dus dan gaan mensen weer. Ja, dan krijg je dat zich weer. Afscheiden, boos weglopen, binnen nou, de partij dat soort lopen dingen, te bokken. Ik bedoel, En nou, ik bedoel, dat is misschien ook wel de kracht van Nederland. Ik bedoel, dat we juist zo. En dan krijg je dus ook nooit een kabinet wat totaal de ene kant of totaal de andere kant op kan gaan. Maar dat heeft wel zijn voordelen, denk ik. Ja, en dat vinden mensen natuurlijk gewoon de burgers vinden dat super frustrerend. Want dan heb je een regering en dan zijn ze het niet met elkaar eens en dan worden er nog geen beslissingen. Nee, oké. Dat, dat, dat speelt nu heel erg. En, maar dat speelt ook in Amerika en dat speelt ook in Engeland. Ik bedoel, speelt het weer in de partijen, binnen de partijen. Ja, ja. Nou, dankjewel, ja, Kees. Ik vind het heel lastig, hoor. Maar ik bedoel, ik denk dat het alleen maar voordelen heeft dat we... Ja, dat we ook Thierry Baudet hebben. Oké, dit is een hele rare zin. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Dankjewel, Kees. Nee. Oké. Dag. Hoi. Doei. Marijke? Ja, hallo Astrid. Hallo Marijke. Ik heb een vraag over de vaccinaties. Oh. Worden kinderen die gevaccineerd zijn toch ziek van kinderen die niet gevaccineerd zijn? Want je hoort heel veel ouders zeggen van, oh nee, als er niet gevaccineerde kinderen in de klas zitten, dan haal ik mijn kind van de school af. Oh, ja. Terwijl ze op zich... Ze zijn ingeënt. Dan kunnen ze er toch niet meer ziek door worden, neem ik aan. Zou je denken? Ja. Dat weet ik dus niet. Misschien dat iemand het weet. Ja, nou ja, ik dacht namelijk van het is vooral een gevaar voor andere kinderen die niet gevaccineerd zijn. Maar dat is natuurlijk, daar doet iedereen natuurlijk niet zo druk tuurlijk. Over. Nee. Ik zit er even over na te denken. Nou ja, er is vast wel iemand die dat weet, want er is zoveel over te doen nu. Ja, ja precies. Ja. Ja, het heeft ook, het is natuurlijk ook met baby'tjes en zwangere vrouwen weer te maken. Het gaat meestal meer om de kinderen die al op school zitten. Ja, zou je denken, hè? Ik zeg... Ik wou gewoon het nummer nog maar weer eens een keer noemen. 0800-1121 voor de mensen die daar verstand van hebben. Daar gaan we het vast nog wel even over hebben. Dankjewel, Marijke. Nou, blijf luisteren. Goed, doei. Dave. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Dave. Ik had een vraag over bacteriofagen. Over wat? Dat is bacteriofagen. Ja. Wij hebben hier antibiotica en in het voormalige Oostblok gebruiken ze bacteriofagen. Oh. Als geneestoestand. En nou is mijn vraag alsof mijn huidziekte ichthyosis, noemen ze dat. Alsof dat te behandelen is met bacteriofagen. Alsof iemand daar... Ik ben blind, hè? Geen internet en zo, dus ik kan dat zelf niet Maar dit is natuurlijk wel... Dit is typisch iets wat je aan de huisarts moet vragen, natuurlijk. Want dit zeggen. Maar die... Die is mijn huisarts, die is ziek. Dat is niet grappig. Nee, hij zei, ik word doodziek van je. Dat is mijn geintje, hoor. Ja, hij werd een beetje misselijk. Maar omdat ze dat op televisie bij Radar of dat andere programma, weet ik het, daar over andere... toestanden hadden die wij hier, dat die mensen hier niet te genezen waren en dan daar via die bacteriofagen wel genezen waren bij hun aandoeningen, zal ik maar zeggen, is mijn vraag van ichthyosis, dat is een mannetjesziekte, daar slaat ook iedere keer een generatie ook over. Oh. En zo, dan kan iemand misschien een kleine connectie leggen met de bacteriofagen. Kan iemand dat... Ja, dat maar ik bedoel, we kunnen natuurlijk een poging wagen, maar sowieso... Stel dat jij dat nu gaat behandelen met bacteriofagen en vervolgens zwel je op tot driedubbele proportie. Ja, nee, het gaat erom dat als er iemand is van nou, ja, dit en dat, dan kan ik mijn huisarts wat meer pushen. Wat dat ja, want je moet sowieso altijd even via de dokter doen. Hè? Want wij kunnen niet zien of jij echt schubbetjes hebt of dat het heel iets anders is en dat soort dingen. Dus daarom ben ik altijd een beetje voorzichtig met medische vragen. Ja, maar dit is een hele moeilijke weg om te bewandelen. Ja, en, ja goed. Ja, de dokter zit er meestal niet zo op te wachten dat je zelf... naar het buitenland. Ja, iets onbewezens wil gaan gebruiken. Ja. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja. Dus hier loop ik al tegen een muur op. En ja, misschien dat er mensen met dezelfde uitziekte als ik, is ichthyosis, alsof die daar... al onderzoek naar hebben gedaan. Ja, of misschien zijn er sowieso mensen die weten hoe het zit met bacteriofagen. Want ja, oké, dat hebben we dus op televisie al gezien. En jij wel, maar ik nog niet. Het klinkt nog best vaag. Ja. Nou, dankjewel, Dave. Ja, en volgens mij als je in de supermarkt iets van 1,91 afrekent en je betaalt met 2 euro, krijg je gewoon 10 cent terug, hoor. Ja, zo is het dan andersom weer. Je kunt er ook winst op maken. Dus. Ja. Oké. Okay. Bedankt, Dave. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Ja, bye-bye. Doeg. Veen? Dat is een rare naam. Goedenacht. Hallo. Goedenacht, Astrid. Hi. Zeg het eens. Ik had een vraagje. Wat me al een tijdje dwars zit, is dat in Nederlands is altijd verjaardag. En elke andere taal zie ik alleen maar geboortedag. En ik heb gezocht en ik kan bijna nergens anders vinden dat het overal geboortedag is. Waar is dat ooit ontstaan? Ja, wij vieren niet onze geboorte, maar een verjaring, hè? In alle andere landen vieren ze de geboorte. Ja, ik heb al verschillende talen geprobeerd. In Scandinavische landen is het allemaal geboortedag. Duits, Engels, logisch. En ik zie het niet anders. En anders is het al zoiets meer als een jubileum. Even kijken. In het Frans is het anniversaire. Dan is het ook toch... verjaring. Ja, dat is een soort van jubileum. Dat is een soort van... maar het is niet zozeer dat het als geboortedag, maar dan... het is ook geen... lastig. Verjaardag. Het is die negatieve lading erin, daar gaat het me een beetje om. Van, is dat nou typisch Nederlands? Van, hey, alweer een jaar voorbij. In plaats van, hey, ik vier een mijn dat ik ooit geboren ben, dankjewel, maar moeder en vader. Ja. Ja, is het ook de instreek in? Is de insteek anders? Ja, stel je voor dat het, zeg maar, dat is te maken misschien dat Russen over het algemeen ook wat negatiever zijn. Dat zijn ook niet zo op de vrolijke mensen, zou je denken. Ja, misschien dat in Rusland nog wel heel veel meer baby's doodvroren. En dat ze daarom nog vieren dat ze geboren zijn ooit. Dat het gelukt is. Goeie, en dat wij meer vieren van, nou, we hebben weer een jaar overleefd. We verjaren weer. Ja, oké, okay, prima. Kan? Nou ja, kan. Goed. Hoeft niet. Maar goed, nogmaals. Dan zouden wij... Wij kunnen het woord geboortedag ook gebruiken. Ja. Had gekund, doen we maar niet. Goed. Nee. Nee, maar ik stuur dus persoonlijk, als ik iemand, of ik zeg proficiat, maar ik gebruik gewoon nooit meer het woord gefeliciteerd met je verjaardag. Ik zeg altijd proficiat of gefeliciteerd met je geboortedag. Ah, ik heb die negatieve lading, vind ik vervelend. Ben ik benieuwd of het iemand wel eens is opgevallen dat jij dat doet. Nou ja, daarom is mijn vraag van. Ik kan mijn vinger niet tussen krijgen van waardoor. Daar had ik trouwens van die vaccinatie. Ja. Vaccinatie. ja. Dat is het maatschappelijk, maatschappelijk belang volgens mij. Om de ziekte uit te roeien. Zodat jij, als iedereen mee zou doen, dan hoef je dus niet meer. Dan is het niet per persoon, maar dan is het gewoon net als polio, dat is ooit een keer uitgeroeid. Dus hoef je dan daarna niet meer te vaccineren. Dat is het proces. Ja, maar de vraag gaat niet over of je wel of niet moet vaccineren. Maar de vraag is meer als kinderen niet gevaccineerd zijn of als kinderen ziek zijn, kunnen dan kinderen die wel gevaccineerd zijn ook ziek worden? Kunnen ze nog aangesteken worden, aangestoken worden? Ja, als het goed is dus niet, want je bent gewoon immuun. Maar daarna, het probleem zittende erin, dat je dus het algemeen moet die ziekte dus weg. Moet algemeen uitgeroeid worden. Ja. Dus, maar dus, dat klopt. Dus als ik me niet vergis, ja, dan ben je dus immuun. Dus, weet je, hebt ooit een keer dus dat virus gehad. En dan kan je ook niet meer, dan is je immuunsysteem is daarvoor is daar alert op. En kan je het dan nog dragen? Want wat is dan de reden dat kinderen die wel gevaccineerd zijn niet meer naar school gaan als er niet gevaccineerde kinderen op school zitten? Dat is een goeie. Ja, dat is ook een beetje de vraag. Ja, dan draag je dus waarschijnlijk nog wel mee. Alleen dan hebben de mensen die dus niet gevaccineerd zijn, die hebben dus dikke pech. Ja. Maar er zit toch nog een addertje onder het gras, volgens mij. Maar we blijven gewoon nog even zoeken. En we gaan zoeken naar verjaardag en geboortedag en het verschil en waarom wij dan verjaardag gebruiken en in het buitenland vaak geboortedag. Prima, doen we dat. Oké, dankjewel. Doei. Mooie avond. Hetzelfde, hoi. Takes offense at a day in your celebration, 'cause we all know in our minds that there ought to be a time that we can set aside to show just how much we love you. And I'm sure you would agree, what could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. I just never understood how a man who died for good could not have a day that as our hearts tell us so. Ja, ja, ja. Eindeloos door dit liedje. Maar ja, dan menen ze het tenminste wel. Happy birthday was dat. Stevie Wonder bij NPO Radio 1. Je kunt nog steeds bellen natuurlijk als je een antwoord hebt voor een van de mensen die al gebeld hebben. John die wil weten hoe het kan dat hij zo snel weer honger heeft na het eten. Zelfs als hij lekkere dingen eet en dus best wel veel, zoals macaroni. René die werkt bij een internet radiostation en die vraagt zich af waarom ze geen muziek via YouTube uit mogen zenden. En Maria die wil weten waar het zuivelproduct Umer is gebleven. Darvish die zegt waarom hebben we in Nederland niet gewoon een paar grote partijen in plaats van 60 kleine partijtjes. Jan Koen die wil weten waarom die bij de bank moet betalen als hij muntgeld wil opnemen en of dat wel mag. Of de bank daar geld voor mag rekenen als je je eigen geld op wil nemen. Marijke die vraagt zich af of kinderen die gevaccineerd zijn toch ziek kunnen worden van kinderen die niet gevaccineerd zijn. En Dave die wil graag weten of bacteriofage in Nederland al gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor zijn huidaandoening. En Veen die vroeg waarom wij zeggen verjaardag en niet geboortedag. Nanda. Hi, goedemorgen. Hallo Nanda. Hoi. Even over die bacteriofagen. Het is een beetje een inkoppertje, maar die werken alleen tegen bacteriën. En die meneer die heeft een erfelijke aandoening. En dat is iets anders. Ah, nou, dus dat is lekker kort, maar krachtig inderdaad. Ja, fijn. Ja. Het is een super interessant onderwerp, maar dat is, gaat veel te lang. Maar in dit geval kan het dus niet. Nee, nee. Dus alleen als je iets hebt met een bacterie, dan zou het misschien nog wat kunnen doen. Nou, fijn Nanda, lekker kort maar krachtig. Oké, goede uitzending. Hoi, dank je. Jan. Goedemorgen, Astrid. Hallo Jan. Ik had een vraag over metaal. Oh. Is toch anders? Ja, ik heb in mijn hele tijd geleden, ik was een stuk jongen, een stuk op televisie gezien. Dat noemde ze geheugenmetaal. Dat vervormvraaide ze helemaal. En dat kwam weer in zijn oude toestand terug. Ja. Dan is mijn vraag van, wordt dat nou nog ergens toegepast? Het lijkt wel makkelijk als je met een tegen een paaltje aanrijdt of zo. Dat je dan slim metaal hebt. Ja, geheugen noemde dat toen geheugenmetaal, maar ik heb er verder nooit meer wat van gehoord. Dat klinkt wel goed. Dus dat je dat je tegen een paaltje aanrijdt en dan rij je naar achteren en dan buigt je auto weer gewoon in de vorm die die was. Als je het toch goed op de keper beschouwt. Ik weet niet hoe ver ze ermee zijn. Maar ik bedoel, ik heb het wel gezien dat het helemaal. Het was een klein experiment, maar het is al zo lang geleden. Of ze nu nog toegepast worden op andere dingen of zo. Ja, nou, nooit van gehoord, maar ik leer nog eens wat. Hoe is het gesteld met, het gebruik van geheugenmetaal? Ja, want veel ga je bij die oude stoplichten. Ja. Toen had je geen kopje, ga je geen van die computers. Maar er zat een bimetaaltje. Een wat? Een bimetaaltje. Een bi? Dat is een metaaltje dat zowel hetero als. Nee. Twee verschillende. En die zaten allemaal klaar. En dan trok die krom. Ja. Dan sloeg het stoplicht naar oranje en dan naar rood. Dat is een hele tijd geleden waar ik het nou over heb, hoor. Oh. En want toen hadden ze geen. En ik vroeg me eigenlijk af van hoe dat nou eigenlijk precies werkte. Want de geheugen, dat trok erom, de geheugenmetaal, dus schoot weer terug. Ja. En de cyclus begon er overnieuw. En zo werkte de stoplichten. Dat klinkt interessant. Ja, het is wel een tijd dat ik met dinosaurussen aan het spelen was, maar... Nee, die hadden ook stoplichten nodig. Ja, natuurlijk. Maar, is het, wil je nou geheugenmetaal of bimetaaltjes? Ja, alle twee. Alle twee, ik moet het er gewoon bij zetten. Ja. Oké. Okay. Ja, hoe dat van die stoplichten weet ik niet meer hoe dat precies werkte. Met dat terugschieten in jouw toestand. Ja. Nou, er is vast wel iemand die dat nog weet. Dit is typisch zoiets wat mensen wel onthouden. We bellen gewoon op universiteiten wakker. Ja, maar universiteiten wakker bellen, dat wil nog wel wat voeten in de aarde hebben, denk ik. Maar ja. Okay. Maar hopelijk zijn de universiteitsmedewerkers vanzelf al wakker voordat ze naar de universiteit moeten. En bellen ze even naar 0800-1121. We gaan het proberen, Jan. Ik had een vraagje nog. Hoe gaat het met het programma? Hoe gaat het met het programma? Ja, kijk, nou, wat vind je er zelf van, Jan? Ik was toen die tijd benieuwd naar de luistercijfers. Mm-hmm. Omdat het zich verplaatste. En ik dacht, nou, de mensen die kennen houtslapen de volgende dag. Ja. Dus ik vroeg me eigenlijk af hoe dat, je dat vergelijkt, hoe dat is. Ja, maar we zijn pas een paar weken bezig, hè? Kunnen we er nog niet echt wat van zeggen, nee. Want iedereen kan uitslapen. Ja, maar dat betekent dus ook dat mensen niet vroeg op hoeven. Dat is een goeie. Ja, dat is een mooie van nachtzuster. Je hebt de mensen die midden in de nacht nog een horloge uit elkaar zitten te schroeven. Maar ook de mensen die al onder de douche zijn geweest om onderweg te gaan naar een hele vroege werkklus. Ja, we zijn er een hoop, maar het merendeel begint het weekend. Ja. Dus die hebt dan... maar ja, goed, ik wacht af of er iemand... Nou, laten we zo zeggen, het valt niet tegen met de hoeveelheid mensen die zeggen dat ze gewoon nog luisteren, die dus mee verhuisd zijn. En er zijn heel veel mensen die een mailtje sturen, en dat mag trouwens altijd, naar nachtzuster@omroepmax.nl, met vragen over het programma dat ik denk, oh, die zijn echt helemaal nieuw. Nou, ik had het al verwacht, want er zijn mensen die echt langer al blijven en die horen dat. En worden hoeft toch niet op. Nou, ik een interessante vraag. Ja, dan blijven we wakker ook. Ja. Nou, daar mikken we op. Ze blijven wakker tot ze het antwoord hebben. Ja, nu wil iedereen weten hoe het zit met geheugenmetaal. Ja. En mensen denken, ik hoef morgen toch niks, behalve de zaterdagboodschappen. Ja, alleen de zaterdagboodschappen. Ja, meer is het niet, ik bedoel... Ja, die kunnen na vieren ook nog, ja. Ja. En die zijn alleen de kinderen in sportvereniging. Nou, oké, maar ja, goed. Ja. Nou, Jan, nu moeten we het weer interessant maken. Ja, nu moeten we even... Even gauw dat mannetje bellen, die moet bellen, die het allemaal weet. Ja, dankjewel, hè, Jan. Een heel fijn weekend. Hetzelfde, doeg. Hoi. Jerry. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zat zo te luisteren uiteraard. Hè. Maar waren twee mensen die zijn blind. Nou, en toen zat ik me ineens even wat te bedenken van... Kijk, als wij herinneringen hebben of dromen of weet ik veel wat... dan denken wij vaak in beeld. Ja. Ook in gevoel en dat soort dingen. Maar dan vraag ik me toch af, iemand die zijn hele leven blind is... hoe die dat ervaart. Want... wij weten niet beter dan dat wij, als je vraagt, hey, heb je gedroomd? Ja, nou, ik liep daar door een mooi huis of door het veld of weet ik van wat. Ja. Ja, hoe maken we dat mee? Ik ben daar echt benieuwd naar. Ja, nou, dit is wel typisch zo'n vraag die al best wel vaak geweest is. Oh, dus... nou, dan ben ik wel een hele goede oplettende, hè? Oh. Nee, maar dit is je vergeven, want ik zeg ook altijd, het kan zijn dat je misschien van de afgelopen 9 jaar 1 of 2 afleveringen gemist hebt. En dat die precies daarover gingen. Nee, maar ik heb hier heel vaak al blinde mensen over aan de telefoon gehad. En die zeggen eigenlijk altijd, afhankelijk van het feit of ze blind geboren zijn of later blind zijn geworden, dat ze meer beleven dan zien. Dus het is eigenlijk wel grappig, want als je nagaat wat je zelf gedroomd hebt... dan weet je ook niet of je die berg wel gezien hebt... of dat je gewoon wist dat het een berg was. Ja, maar oké. Daar zit ik even nu misschien hard op te denken. Maar kijk, als wij het over een berg hebben... dan zien wij misschien een berg die we gezien hebben op vakantie... of weet ik het allemaal wat. En als je nog nooit een berg gezien hebt, nee, dan kan natuurlijk wel een beetje uitgelegd zijn hoe een berg eruit ziet. Ja, dan zou je misschien dat dus voor ogen, dat klinkt een beetje lullig, maar dan, ja, dan zou je dat ervaren inderdaad. Nou ja, ik herinner me nog heel goed dat ik een keer een gesprek had met iemand dat ik vroeg van, weet je eigenlijk hoe een giraf eruit ziet? Ja. En dat wist diegene niet. Nee, want als je dan zegt, je hebt een hele lange nek. Ja, wat is het? Dan zie je misschien een hele lange mensennek. Ja, dan ziet zo'n giraf er net heel raar uit. Ja, ja. Je moet het allemaal of een keer uitgelegd gekregen hebben, of wat iemand ook toen vertelde, dat ze van die plastic diertjes had, waardoor ze wist hoe bepaalde dieren eruit zagen. Dat ze gevoeld had. Ja. Maar inderdaad, Het is... En dan wordt het nog interessanter, want wist je dat mijn blauw misschien niet dezelfde kleur is als jouw blauw? Ja, nou, daar heb ik ook wel eens heel lang over na zitten denken. Van, ja, kijk, ik zie, als tegen mij gezegd wordt, een ronde tafel. Ja, voor mij is die rond zoals ik hem rond zie. Ja. Maar ja, we lopen met zoveel mensen en zoveel verschillen. We hebben alleen al honderdduizenden meningen. Ja. Die weet, kijken we allemaal wel heel anders tegen dingen aan. Wat voor jou rond is, is misschien voor mij vierkant. Ja, dat... Maar daar zullen we nooit achter komen, denk ik. Nee, we kunnen het wellicht een beetje proberen. Dus als er mensen zijn, weet je, ik neem hem gewoon weer mee. Want het blijft ook een heel interessant gegeven. Dus als er iemand luistert die blind is, die wil vertellen hoe hij of zij droomt, dan nemen we hem gewoon weer even mee, want dat blijft interessant. Dus dank je wel voor je vraag, Jerry. Oké, hele fijne nacht en een goed weekend alvast. Ja, hetzelfde. Doeg. Ron. Dag Astrid, goedemorgen. Hallo Ron. Hallo. Ik ga wellicht een ingewikkelde verhaal afsteken, maar ik hoop dat René van dat station geholpen is. Ja. Als het gaat om, hij had een vraag over zijn internetstation Twist FM. Of dat, waarom hij niet kan uitzenden via YouTube. Nou, dan ga ik het proberen in een klein beetje normale taal uit te leggen in de Jippe Janneke taal. Ja. Het is zo dat iedereen natuurlijk hier in Nederland een internetradiostation kan opzetten. Dat is niet zo moeilijk, dat kan jouw buurman zijn, dat kan mijn buurvrouw zijn. Eén ding is heel belangrijk, dat je de Buma stemra-rechten betaalt en de SENA. Ja. Voordat ik heb gebeld, heb ik dat natuurlijk eventjes gecontroleerd. En TwistFM betaalt dat gewoon. De vraag is natuurlijk gewoon, waarom kunnen hun dan niet livestreamen op YouTube? Ja. Ik heb een tijdje gewerkt bij OLOM, dat is de overkoepelende organisatie, als het gaat om lokale omroepen. Die krijgen er ook één keer per maand, als ze er lid van zijn, een cd thuisgestuurd met de nieuwste hits erop. Nou, dat geldt niet voor radiostations. En Buma Stemra en de SENA-rechter, die ben je verplicht om die af te dragen. Dus als je een internetradiostation begint, dan moet je dus en geregistreerd staan en ook die rechten afbetalen. Dus dat houdt in dat voor elke mp3 die jij afspeelt, daar betaal je 1 of 2 cent voor naar de auteur. Dus laat maar zeggen van die mp3. Ja. Wat doet YouTube? En daar is Buma Stemra een aantal jaren mee in conclave gegaan. YouTube heeft een hele strenge organisatie. Dat houdt in dat Buma Stemra toen onder tafel is gaan zitten en heeft gezegd van, oké, kunnen wij niet voor de lokale omroepen en internetradiostations niet een uitzondering maken dat het makkelijker is voor hun om te gaan streamen, ook via YouTube. Ja. Daar zijn ze dus niet uitgekomen op de een of andere manier. In Duitsland wel, heb ik begrepen. Maar dat geldt dus nog niet voor de Nederlandse internetradiostations. Nou, maar het heeft er toch ook mee te maken... Ja, sorry, we hebben nog 10 seconden voordat het nieuws begint. Maar het heeft er ook mee te maken dat het internationaal is. Dus dat YouTube meteen echt internationaal... Dag, zuster. Daar is Jan Slachter al. Van Max. NPO Radio 1.